sola, només li queda un gos, trista com un mai més. Se la veu caminar per el barri xinès. Quan no fa fred i el dia és clar, a la Carmeta és com el barri un record que s'esmuny pas a pas i en l'aí se'ns perd com un fanal de gas o com un tramvia obert. És la Carmeta, va amb un gos vell ple de sarna, l'abric menjat per les arenes, la boca vermella i una flor a l'orella, potser enyorant l'Eden, l'Arnau i el Batacalant, i les nits de Calparet se li ha anat doblegant l'esquena a poc a poquet a la Carmeta. S'ha anat pensint dia a dia com la vella melodia que ningú no canta perquè els temps canvien. Quan vegis pel paral·lel a la vella i el gos, li parles de llavors, quan per sentir el seu cos potser tu haguessis un plaer d'or a la Carmeta.